हुस्न वालों की अदाओं पे ना मरना यारो, इश्क धोखा है कभी इश्क ना करना यारो। मैं दीवाना हूँ मुझे, मैं दीवाना हूँ मुझे, दिल लगी ने मारा है, मौत ने छोड़ दिया, मौत ने छोड़ दिया, जिंदगी ने मारा है। मैं दीवाना हूँ मुझे, बेखबर बे ख्याल बे रहम से प्यार किया मैंने अपनों पे बेगानों पे एतबार किया। वो अंधेरा हूँ जिसे, वो अंधेरा हूँ जिसे रोशनी ने मारा है। मैं दीवाना हूँ मुझे, ऐसे ऐसा दर्द ऐसी रात ना हो जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। सिर्फ कहते हैं यहाँ करके दिखाया किसने दिल के जज्बात के रिश्तों को निभाया किसने। मैं वो आशिक हूँ जिसे, मैं वो आशिक हूँ जिसे आशिकी ने मारा है। मैं दीवाना हूँ मुझे, दिल लगी ने मारा है, मौत ने छोड़ दिया, जिंदगी ने मारा है। मैं दीवाना हूँ मुझे, किसी के प्यार में मरने की बात करते हो मेरे महबूब, क्या करने की बात करते हो। हसीनों के लिए दिल दिल नहीं खिलौना है, करे जो प्यार उसको जिंदगी भर रोना है। इश्क बेजार कर दे, इश्क लाचार कर दे, इश्क है बेईमानी, इश्क झूठी कहानी। इश्क बेनाम कर दे, इश्क बदनाम कर दे, पूछना प्यार क्या है, खूबसूरत बला है, खूबसूरत बला है, खूबसूरत बला है। मैं वो बेबस हूँ जिसे, मैं वो बेबस हूँ जिसे बेबसी ने मारा है। मैं दीवाना